بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. رواية امام بخاري. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت شنیدم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمودند الحلف منفقة للسلعة، قسم خوردن برای فروش مال رواج می دهد، یعنی دروغ گفتن در حالت سودا، در حالت فروش رواج می دهد، مردم زیاد به نزدت می بیاد. ممحقت للبرکت، و از بین می برد برکت را. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث بزرگ می فرماید قسم خوردن و دروغ گفتن در تجارت و در سودا رواج می دهد، تجارتت را، سودایت را رواج می دهد که مردم زیاد خرید می کنند و در نزد تو جمع می شوند و مخلص زیاد پیدا می کنید که میاد از شما می خرد. اما این را فراموش نکنید که برکت را از بین می برد و در مال شما، در تجارت شما، در ملک شما برکت نمی ماند. حتی عمر شما بی برکت می شود، حتی زندگی شما و مال و ملک و تجارتتان همه بی برکت می شود، برکت باقی نمی ماند. پس دوستان عزیز، در معاملات خود دروغ نگویید و مردم را فریب نکنید و در تجارت و در سودای خود دروغ را پیشه نکنید که برکت از بین می رود و مال بی برکتی را شما به دست می آرید. عمر بی برکتی عمر شما می گردد. این حدیث را امام بخاری، الله رحمتش کند، برای ما و شما روایت می کند.